بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي ونكسن لقيستيال ميل والبواد نقا مقشان كسو لواد برنامج كدو حور اسيادة عاوانا قد بداتكم مقلدون تانو حاكم دا دقالو لقود جبييكو حاهر وافيدة او كدع يودن كعراق خسارة علوسو عيدة مدى حبشيدة يتوبية لقو قارسية قبل كبكول كدي مركي وير لقو قاضي يقو سعدال كجري وراركي وقودن بي أموراه سياد مقلدون تان عاو حاكلو قد بدا برنامج ككميدة وضياش دقن كي قبل كجدو وسيديران أسود ويي ورد إزدب الدوغة يو خسارة علوس مجاهدين تو أي قارسين يان ششيها إسلامر كان لصوبان ديگيو odayaasha qarkood ayaa idin soo gudbin doonaa waxa kale oo caawo qodobada barnaamijka ka mid ahaan doona Yemen oo sidoo kale dagaalo ay ka dhaceen kuwaas oo qasaarooyin lagu gaarsiiyay kooxaha Houthiyiinta wararkii ugu dambeeyay ee dagaaladaas ayaa ka mid ahaan doona barnaamijka waxa kale oo aad maqli doontaan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka oo farwaaweyn ku qoray in waddanka Soomaaliya uu ku jiro gumeysi isla markaana waxa uu ka shifay shirkadaha sida rasmiga ah u maamula baarlamaanka xukuumadda madaxtooyada kuwaas oo xafiisyo ku leh xerada xalan ee magaalada Muqdisho xildhibaankan iyo hadalkiisa ayaan idinku soo gudbin doonaa barnaamijka mar kale dhegaystayaal waxaan idin leenahay ku soo dhawaada dhuuxa wareysiyada waxaa ka meel walba joogtaan markala waxaan u dileenahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wararka ka imaanaya gobolada Habay iyo Bokol ayaa sheegay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay maanta weerar culus ku ekeeyeen kolonyo ciidamada Habashii Itoobiyaan oo ku socdaalayay inta u dhaxaysa Burdhuxule iyo Waajid ciidamada Itoobiyaanka ayaa waxay la kulmeen weerar aad u culus waxaana la tilmaamayaa in qasaare dhanka gaadiidka iyo naftaba la soo gaarsiiyay waxaana jira in ka badan 10 askari oo goobta looga dilay iyada oo qasaaraha wararka qaar sheegayaan in 10 uu yahay oo aad u badan yahay ciidamada Itoobiya ayaana qasaaraha iyo dhigbaxa kala siman askarta kale ee shisheeyaha ee ku soo duulay waddanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si isdaba joog ah u soo bandhigta qasaaraha ciidamada shisheeyaha soo gaaray oo maqal iyo muuqaal ahi waxaana jira dareen farxad leh oo bulshada qaybeeda kala duwan ay ka muujinayaan khasaaraha isdaba jooga shisheeyuhu ay la kulmayaan waxa u dambeeyay oo mujaahidiintu ay soo bandhigeen muuqaal ka tarjumaya khasaaro culus oo ciidamada Burundi lagu gaarsiiyay inta u dhaxaysa Leego iyo Idow Jalaad indhargaradka ayaana ka mid ah dadka sida weyn u dhiirigelinaya tallaabooyinkaas culus ee mujaahidiintu ay qaadayaan maanta odayaasha dhaqanka ee gobolka Gedo ayaa baar dheer ee saxaafadda kula hadlay iyaga oo si diiran u soo dhaweeyay isla markaana bogaadiyay dhiigbixinta mujaahidiinta ay ku wadaan shisheeyaha waxa uu horeeya Nabadoon Cabdullaahi Ansaari afayeenka odayaasha dhaqanka adeer horta nimankaani waa cadow Ilaahay cadowga Ilaahayna Ilaahay baa la diridahayo oo inuu sugnaado yacni daabigooda ma aha waa inuu hadba meel ku dhaco oo guurguuro waa meel midda kale sida aan ka wada warqabno dharbaaxo Ilaahay subxaanahu wa tacaala looga mahad celiyo uma mujaahidiinta looga mahad celiyo Soomaaliya ayaa ku dhacday cadowga oo la og yahay tii ka raacday baa la ogaa jameeco oo ku dhacday saliibiyinta Itoobiya oo ismaaragta wax badan isla weyna tii ka dhacday leega la og yahay oo ku dhacday cawlashada shaqaysayaasha Burundi ku dhacday baa la og yahay in kuwa kale oo badan oo hadeer bal socdo darbaaxooyinkaas markay soo kordheen waxay ogaadeen in la fahmay dhagartoodii iyo magrigoodii xag maaragtay daba socdana ay maaragtay in daba taagan yihiin oo doonayaan inay suuliyaan waxyaabaha qasul fikriga oo ay dadka maaragtay ugu humbaaleynayaan oo beenta ana aysan celinaynin naftooda inay difaacaynin taasay ogaadeen digi cabyadii wali lama qabqaban dhiirranaan jiray rag dhalaashado ciil qabaa dhunta kala goyne insha Allah waa lagu dhugtamay subaxan dheereyne adeer dadka shacabka afariintan u sidno waa fariin cad oo la og yahay waana fariintii in badan aan marinay miidiyaha aan marinay waxaanan leenahay dad muslim ah oo Ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nabigooda ku dhagan oo walaalo ah oo isku xiran oo mid ah oo wax wada cuno wax wada cabaan la yahay hadii marta la yahay cadawgu wuxuu neceb yahay inay dadku midoobaan ay walaalo noqdaan oo ay muslimiin noqdaan maxaa daliil u ah waxaad xasuusataa 20 sano wax ka badan bay dadkani iscunahayeen oo ay belbel iyo jifo isu leenayeen oo qolaba qolo lagu duulinayay lagama soo gurmanayno lagama hadlaynin ciidamo shisheeyana looma keenaynin markii ilaahay kitaabkiisa sunnada ay qaateen ay midoobeen ay noloshii fahmeen way adduunkoodii aakhiradooda u jeesteen duulaankaana lagu soo qaaday saas mar hadday tahay ummaddu inay baraarugto ayaa loo baahan yahay salaamu cala umuuri dunyaa waddiin sala allahu wasalam cala nabiyina maxamedi wacala aalihi wasaxbihi wasalim haddii la isgarab dhigo dadka ku hoos nool raayada towxiidka iyo meelaha islaamku uu ka taliyo iyo meelaha ay ka taliyaan kufaarta soo duushay oo kitaabkeenna iyo sunnaheenna kusoo duushay wax isu dhow maaha habeen iyo maalin bay kala yihiin meelaha gaaladu ay haysato ihaana fara badan baa ka jirta dhibaataa ka jirta dulli baa ka jira masaajidda laguma tukado cishaha iyo salaada subax laguma tukado jamacad fara badan lama xaadiriyo ilaahay ma qaadatay gabdhuhu xijaabkooda iyo niqaabkooda ma qaadan karaan qofka sunnada iyo diintiisa ay ka muuqato laakaasi oo masaajidka ku noqnoqonhaya ilaahay ma qaadatay dhibaato fara badan baa lagu hayaa dadka raayada islaamka kuwa hoos noolna habeen iyo maalin muxaadaraad iyo casharadooda ay akhrisaan iyo ilaahay ma qaadatay dawrooyin iyo diin bay qurqurinahayaan waxaa ka muuqda nolol iyo sharaf iyo cizi aada iyo aada u tiro badan baa ka muuqda wax isu dhowna ma waa hagaag dalka Ciraaq waxaa ka dhacay dagaalo kadib markii ciidamada dowladda islaamiga ah ay wajaheen ciidanka rawaafida wararka ka imaanaya Ciraaq waxay sheegayaan in meelo ka baxsan Falluja ay dagaalo ka dhaceen kadib markii kooxaha rawaafidu ay sameeyeen iskuday ah in deegaano halkaasi ka agdhow ay qabsadaan iyaga oo sidoo kale sheegay inay haminayaan inay xitaa magaalada ay qabsadaan waxaana taliyahooda uu ku dhawaaqay ol-ole ah arrintaasi ku saabsan laakiin durbaba weeraro culus iyo isishaadiyaal ayaa laga horgeeyey iyada oo la aamusiyey dhaqdhaqaaqyadooda waxaana saxaafaddu ay si aada u hadalhaysaa in hanjabaad khasaaraha culus ee la gaarsiiyey taliyaha ciidanka ee rawaafida ka soo baxday kadib aanay waxba saameyn ah yeelan doonin ololayaasha iyo xamalaadka ay ku dhawaaqaan kuwaasoo aan waxba kaga duwanayn kuwii horey ay ugu fashilmeen sida tii ramaadi oo kale هو ما يعني على الأرجح احتمالين إما أنها انتهت بإخفاق يصعب على بغداد الاعتراف به أو أنها لم توجد أصلا إلا إعلاميا لتحقيق أهداف بعينها ولا تبدو العملية العسكرية المعلنة فجر الاثنين بعيدة عن تلك الأجواء أيضا فما يجري في الأنبار ميدانيا هو اشتباكات يومية في الفلوجة والجرمة والصقلوية وشرق الرمادي yemen wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in dagaalo ay ka dhaceen waxaana dagaalamay dad kacdoomay iyo kooxaha xuuthiyiinta magaalada cadan waxaa laga soo sheegayaa in deegaano dhowr ah laga saaray kooxaha sii xuuthiyiinta iyadoo xitaa madaarka lagala wareegay waxaana lagu waramay in madaarka qudhiisa lagu arkay meydad 11 ah meelaha ka baxsan garoonka diyaaradahana ay midad kale oo xuuthiyiintu ay daadsan yihiin saxaafadda ayaana si aada u hadalhaysay khasaaraha soo gaaray kooxaha xuuthiyiinta في صحراء الفردوس بعدن تتناثر جثث القتلى الحوثيين صورة تشي بأن قتالا شرسا دارت رحاه هنا تؤكد المقاومة الشعبية أنها حققت نصرها النوعي الأول في هذه المنطقة ما مكنها من استعادة مدينة رأس عمران الساحلية المدخل الغربي لمحافظة عدن وهقاق برنامج كدو حوري سيادة أيان ولي دح مقورانينا waxaa jira mas'uul dawladda ka tirsan oo iscajilay iyada oo faahfaahin dheeraad ah laga helayo sababta iscajiladiisa laakiin garowe waxaa lagu waramayaa in Axmed Madobe iyo abdiwaligaas ay sameynayaan isbahaysi ka dhan ah xasan sheekh maadaama khilaafaad uu kala dhexeeyo waxaana halkaasi jira cumar cabdirashiid oo isagu sheegay inuu xalinayo waxa ka dhexeeya axmed madoobe iyo cabdiwaligaas iyo xasan sheekh tanina waxay muujinaysaa in federalismka lagu tilmaamay gobolaysiga uu yahay mid qabiilaysi ah dowladda Itoobiya ayaa siyaasiyiin ay sheegayaan in madaxa ay isla gelinayaan xubnaha maamul goboleedyada iyo dowladda xasan sheekh xitaa khilaafaadii hoose ayaa itoobiyaanku ay ka abuurayaan meel walba marka la yidhaahdo caabud waaq waxaa cabdikariin xuseen guuleed oo dhowaan lagu doortay cadaado loo diiday in uu booqdo isagoo madaxweynaha gobolada mudug iyo galgaduud sheeganaya inkasta oo ergooyin uu diray ay sheegeen inay ku dadaalayaan sidii ay caabud waaq loo geyn lahaa waxaa kaloo jiray in cabdiweli gaas qudhiisa ay kacdoomo oo ku abuureen itoobiyaanka iyada oo saraakiil itoobiyaanka taabacsan ay gees u leexdeen sida taliyihii b i a da ee sirdoonka cabdi yare iyo saraakiil kale waxaa kaloo intaasi sii dheer in itoobiyaanku ay khalalaase dhanka arrimaha bulshada ah ay ku lug leeyihiin oo dhanka soomaaliya marka laga hadlayo iyadoo duulaankooda militarigana uu intaasi usii dheer yahay in badan waxaa ka hadlayay faragelinta iyo gumaysiga lagu hayo waddanka aqoon-yahanada iyo culimada diinta islaamka laakiin xaaladdu haatan waxay maraysaa in xildhibaanada baarlamaanku ay si aad ah uga cawdaan oo ay kala dhigdhigaan inta uu gaarsiisan yahay gumaysiga waddanka xildhibaan fadhiya oo ka mid a baarlamaanka gaar ahaan kuwa qurbaha ka yimid waxa uu leeyahay xitaa gumaysiga maanta lagu jiro waa uu ka sii liitaa kii daakhiliga ahaa ee soomaaliya soo maray xilliyo hore waxaana uu tirinayaa ama uu sheegayaa qaar ka mid a kambaniyada ama shirkadaha sida tooska u maamula dowladda gaar ahaan xukuumadda waxaana uu intaasi ku darayaa in nasiib daro weyn ay ku dhacday ummadda soomaaliyeed waxa weeye waxaanu soo saarnay in awooddii in waxaanu sheegnay waxaa jira oo soo baxday in madax bannaanidii iyo hanaankii dowladda soomaaliya ay xukuumaddu gacanta u gudisay safiixa shisheeya taas oo suuragelisay in go-aanka hagayo dowladda iyo masiirka shacabka soomaaliyeed ay iyagu yeeshaan oo saddexdaa d s t iyo high level b h l s b s iyo qolana la yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa s d r s d s t waxay qaateen roolkii ay lahayd gobollada iyo wasaaradaha dalku oo waxaa sheergareeya swidenna safiirka swiden soomaaliya ujooga sheergareeya ayaan darada qaday wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka cadaaladda iyo waxyaalahaasaa looga yeeraayo meesha taga midda la yidhaahdo high levelkuna waxay qaateen roolkii sharci dejinta ee golaha shacabka soomaaliyeed qolada la yidhaaha s r d f sna waa waxa ayna qaateen roolkii ay lahaayeen laanta fulinta ra-iisal wasaaraha iyo maamulada gobolladu marka waxyaalaha la yaab kale waxa weeye waxaas oo dhanna inay saas u dhacdo waxaa sababeeyey ama fududeeyey waxa weeye waa laanta fulinta oo shaqadeedii gacanta waxay u gelisay safiirra shisheeye sharcigii iyo haybaddii iyo xornimadii dalka soomaaliya saan uga dhowraynay baan waxaan aragnay safiiranna jeergaraynaya annagu laanta fulinta ma ahayn laakiin laanta fulinta waa sameyma la sharci ayagaan waxaan ku samayna follow up ku samayna oversight baan ku leenaa wixii sharci oo ay u baahato inay caalamka ka gado ama ay barnaamij oo diyaarisa caalam u geynmaysa baarlamaanka inay keentay gudra awgeed waxay keentay inay oo dhuntaan xalane oo aanu ka ogaana xalane in ay ka socoto dowlad gooni ah oo soomaaliya ayagu u dhisan oo ayagu ay dhisteen laanta filinta waxaa laga sugaayay inay sharcigii ay ugu talagashay barnaamijkii ay ugu talagashay barnaamijkii ay ugu talagashay laba iyo tobanka labada kun iyo lix iyo tobanka ee arrinta soomaaliya ee fishing of sixteen ay ugu talagashay miiska inay keentay meeshii laga rabay laantii fulinta waxay la aaday xalane baarlamaanka in loo keeno laga doodo sharci laga soo saaro nidaam loo sameeyay ahay xalanaan ka wareegna iyadoo safiirre ay ku jeergaraynayaan xataa xukuumaddu ma jeergarayso ihaanada dhacday ee dalka ku dhacday ma jeergarayso waxaa halkan horteyda hadda yaalla waraaq madaxweynaha dalka soomaaliya iyo wakiilka UN ka ninka u fadhiyay ninkii ay ay wada sayreen wa qeyr sharci madaxweynaha lama sareeyaan karo hay'ad waxa ku qoran in barnaamijka 2029ka ilaa 30ka barnaamijka la isugu iimaanayo ayagu ay wada diyaarsadeen baa ku qoran waa arrin qeyr sharci ah madaxweyn hatta Nicholas K wasiir waxa lama saabal raisul wasaare iyo wasiir iyo iska daaye madaxweyne iska daaye lama saxiixan kara waxa wax la saxiixan kara waa agaasimi ama waa qoseeya waa wakiil hay'adeed weeye excuse waxyaalaha ihaanada ka dhacday markaas madaxweyneheenna dalka oo ilaaliyaha koobaad ee sharciga oo heer state-ka wuxuu la saxiixay ihaanada dalka ku dhacday iyo karaamada darada lagu dhacday yuu wiil wakiil hay'adiisa waa dad madaxweynaha saxiixinta ku yaala oo wax laga naxo oo muruga oo ihaana oo xataa wax aqbali kara xataa waxa ka baxda meesha xataa daakhili manihi nooca marka loo dhaqmo oo madaxweynuhu nooca u saxiixo xataa daakhili mani dowlad hore inaan ha iska daayo oo musiibo dhacday ko laantii fulinta oo ra-iisul wasaaruhu meesha u fadhiyey waxaa la wixii barnaamija oo laga sugaayey oo baarlamaanka soomaaliya ka sugaayey xaalanay geysay subxaana allah waxa aan soo jeedina waa qoraa waxa i hor yaallo aan ku akhriyayo af soomaali ka soo baxaya xildhibaan fadhiye ma ahan ee dukumentigii lag waxaanaan dukumentiga ahayn baarlamaanku ma hadlo kaasina wuxuu ahaa xildhibaan fadhiye oo sheegay in waddanka uu gumaysi ku jiro haddaba dad badan oo dowladda ka mid ah ayaa markii ay dareemaan xanuunka gumaysiga ama ay waayaan waxyaabihii la siinayey iska casila jagooyinkooda maanta waxaa iscasilay maxamuud faarax cigaal oo ahaa mas-uul ka tirsan hay-adda saadaasha hawada sigaaro waxa uu ahaa ku-xigeenka hay-adda saadaasha hawada iyo socdaalka rayidka ah ee dowladda garoonka diyaaradaha saraakiisha ugu sarsaraysa ayuu ahaa waxaana la ogyahay in madaarka ay ka howlgalaan shirkado ajaanib ah kuwaas oo iyagu magacyaal ka dhigtay xubnaha magaca soomaalida leh sida gaafow balse awaamirtooda keliya madaarka ay ka shaqeeyaan madaarka waxaa lagu dhibaa dadka shacabka ah eeyo dhareeraya ayaa lagu baaraa dhibaatooyin kale oo sirdoon oo aada u baaxad weynna waa ay ka jiraan ha yeeshe ee dhibaatooyin u khaas ah iyo cadaadis iyo isagoo maqaarsaarnimadiisa arkay ayuu maxamuud faarax ciyaal iska casilay jagadii uu hayay waxaana uu faahfaahin ka bixiyey umurahaasi oo haata loo muujiyey inaysan hay-addu iyadu waxay qaban kartaa aysan jirin wadiirkeediina uu yidhi maaragtay aniga mas-uuliyadeeda u xilsaara anigaana wax laga weydiinaya ana inaamaaga qaadanay hay-addu ay tahay hay-ad madax banaan oo xaqule inay ayadu maaragtay maamulkeeda qabato intaasoo dhan markii laisku daray waxaa ii muuqatay in aan anigu shakhsiyan aan culays ku ahayn hay-addii maadaama aan anigu culays hay-addii ku ahay ayna muuqato inaan anigu wax awood aan kuleeyahay jirin waxaan ka qaban karaa inay seen jirin waxaa ii muuqatay inay xaq tahay inaan anigu isaga hor wareego oo aan culayskayga anigu aan ka qaado anigu iska akhrin shaqadii maaliyadxeenka waa gudbiyey casilaadaydii laakiin sikoleyan waxaan sugayaa casilaadayda jawaabtaydii warqadda ahayd oo ah in maalinta laga aqbalay waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa uga digtay muwaadiniinteeda inay booqasho ku tagaan waddanka kenya iyagoo sheegay in laga cabsi qabo in bartilmaameed ay ka dhigtaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab digniintan dhinaca socdaalka ah ayaa ku soo aadaysa iyada oo madaxweynaha maraykanka obama uu sheegay in uu bisha julaay 5 iyo 20-keeda uu tegi doono waddanka kenya waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka waxa ay sheegtay in digniintan ay tahay mid muhiim ah oo la doonayo in say tahay loo qaato ilaa iyo weliba 30ka bisha July inta ka dhexaysa waxay muujinayaan cabsi iyo walwal aada u xoogan dhinaca kale dowladda kenya ayaa soo saartay digniin ay muwaadiniinteeda ugu baaqayso inaysan booqasho ku tegin waa dowladda kanada ee wadankaasi Kenya oo ay sheegayso in uu halis ugu jiro in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay beegsadaan meelaha halbowlayaasha ah. Xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa si dardar leh gudaha wadanka Kenya uga dagaalamay iyagoo beegsaday ciidamada iyo qaybaha kala duwan ee waaxyaha dawladda wadankaasi. Qaybaha dambe ayaanu ku dhownahay Injineer Maxamuud Haaji oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa waxa uu ka waramayaa xaaladda wadanka Soomaaliya iyo ahdaafta shisheeyaha, isaga oo marka hore tilmaamo ka bixinaya khayraadka iyo dhaqaalaha ummadda uu Allaah ku manaystay. Bismillaah, alxamdulillaah, wassalaatu wassalaamu cala rasuulillaah. Dhammaan dadka ii dhageysanaya waan salaamayaa, salaanta Ilaahay baan ku salaamayaa. Dhaqaalaha dalka Soomaaliya waa dhaqaale unique bay yiraahdaan, waa gaar, wax gaar ku ah dalka keli ah ee bad ahaan dhaqaale gaar u ah adduunka ka gedisan leh, qariga leh. Khayraadka hoose oo ay ka mid yihiin gaaska iyo shidaalka xoolaha iyo haddii ilaahay ku idmaayo nimcadaas leh, waa dalka markay ugu yaraato 550 nooc oo kalluuna leh, waa dalka ay qoraxdu equatorial la yidhaahdo ama qoraxdu kala badho, wuxuu kale oo ilaahay ku manaystay xagga hawada oo mid lamid ah kaa qabtiri kara dhammaan Afrika keliya ma ahee qaaradaha kale xagga hawada. Intaasu waa khayraadka dabiiciga ah oo ilaahay siiyey. Khayraadka basarka ah baa u sii weeliya oo dad caqiide leh, dad dhaqan wanaagsan leh, dad haddii aba ku idmaayo horumarka iyo shaqada keliya Soomaaliya ma ahane wadamada ay keliya ka mid tahay, wadamada dariska ay tahay sida Ethiopia, wadamada ay khaliidka iyo ay ka mid yihiin sida Imaaraadka. Waxa markii 20 sano waxaan noqotay keliya ereya Soomaaliya keliya ku filayna dadkaas ay noqdeen dad muraayada ee lagu daydo ee wax ka bedelay dhaqaalihii wadamada ay tageen sida Kenya, sida Ethiopia, sida Imaaraadka, sida Amerika. Gobol dhan ayaa jira oo maantayto haddii aba ku idmaaya ay noqotay Soomaalidii awood lagu faa xagga wax soo saarka. Intaasu waa khayraadka bashariga ah, khayraadka dabiiciga ah weeye ee dalku leeyahay. Waxaa kale oo ay mudan in la kor istaago, waa 3,333 kilometer oo bad ah dalka keliya adduunka la weeye. Markaan ka hadlayo unique, aan ka hadlayo waa dalka keliya leh, waa dalka ay laba badood ay leeyihiin. Marka ay Ethiopia oo 70 milyan oo ayan bad lahayn, naxariistaasina Ilaahay baa si gaar ah ugu manaystay ummadda Soomaaliyeed. Waa gartay, waxaa intaasii saaida wuxuu leeyahay sadar markay ugu yaraato dekada oo waxna laga dhoofiyo waxna ka yimaada banaanka oo import export waxa la yidhaahdo ayuu leeyahay. Wuxuu leeyahay geel, lo', ari, ido, dameero, fardo. Wuxuu leeyahay diirjoogtana ay ka mid tahay gariga, maroodiga, sagaarada, daherada, cawsha, kalanuugta, dhiciidka. Intaas oo dhan ayaa dalku leeyahay. Waata marka intaas oo khayraad ah dalkan Allah uu ku manaystay, ma ka faa'iideysteen dadkiisa? Runtii ma ka faa'iideysteen. Kuwa ka faa'iideystay ayaa dalku horey ugu socday, intaan lagu soo duulin, intaan maskaxda laga qabsan, intaan ayada loo soo dirin, intaan loo fariisan sidii dalka ka loola wareegi lahaa mustaqbalka looga wareegi lahaa oo 20 sano socotay soo socday. Hadday noqoto isku dirid, hadday noqoto xaalufin, hadday noqoto khayraadkiisi oo lala baxo mid bad ku jira iyo mid biixi ku jiraba, duulimaadka xabadda keliya maahane, duulimaadka kale ee dhaqaalaha ku socday oo maanta intabadii aanu ka sheekaynaynay ay maanta gabaabsi marayso oo 20 sano walaacan ka kalluumaysan si sharci darra aysan jirin. Marka dalka dagaalka lagu soo qaaday xabad keliya ma ahan, dhaqaalihii baa lagu soo qaaday, dhaqankii baa lagu soo qaaday, diintii baa lagu soo qaaday. Shisheeyaha hadda ku soo duulay wadanka ee ku jira 400 intee baad isleedahay way u dalleeyihiin dhaqaalaha iyo khayraadka wadanka? Ileen hadda waxaan aragnaa dekadihii iyo ayraboorada ilihi dhaqaalaha wadanka oo shirkado lagu wareejiyey, xitaa badan dheer ee aad sheegtay in gorgortan la geliyey oo dowladda Kenya la doonayo in qayb ka mid ah lagu wareejiyo. Qaybsiga la qaybsaday khayraadka dalka iyo badda iyo biriga iyo xoolaha iyo basharka ayuu qaritaas ka ahaayeen qolahan saanigeeda ka helin ma jiro waad ogsoontihiin waxa hadda ugu dambeeyey dekadii keliya ee xamar waxa uga soo degi jireen ummadda tan oo naaska irmaan keliya ahay waxaa qabsaday gaaladii baa qabsatay ayrabortii bay qabsadeen maanta admaada ay ka lahiyeen hadday etoobiya tahay iyo hadday kuwa gaalada oo ka dambaysay yihiin oo kristanka maanta ka hayana waxa weeye gobolka jubba oo dhan baraysataa etoobiyana addis ababa ilaa haddii abba ku idmaayo dalka soomaaliya intiisa kale oo dhan intaas ahaysata maahane maanta gabraha jeneraalka la yidhaahdo yaa haddiina ay ku rooya xasan oo ay ku magacaabeen madaxweyne kaatiil xumo weeye gadaashiisa gabraha baa xukuma isagaana xukumo gabraha baa dalka fadhiya boosaaso gabraha baa xukuma hargeysa gabraha baa xukuma iyo jeneraalladii uu fariisiyey baa xukuma marka dadka waxaan xusuusinayaa saasaan u dullowdeen diin ahaan ugu dullowdeen dhaqan ahaan ugu dullowdeen dad ahaan ugu dullowdeen dalkiinnii kristan la sharac buu yihi wadamada la sharac baa buu yihi hal dowlado islaama ma ku jirtaa oo aad u maraysaa yihi dowladda yadii baa la sharacelinaya warbaahayn ugu dhacdeen dowladaan islaamayn ma jirto adduunka kama jirayso qaraatiga saasaa loo qaybsaday saasaa degadihii loo qaybsaday saasaa ayrboorkii loo qaybsaday war maxaad ku joogtaan war xasan maad gowracdaan war maada nicolas kay gowracdaan war amxaarka xunkaad maad gowracdaan torii baa wowayaashii ku shaqaysan jireen sidaas baan leeyahay sidaas baana dhaqaalihii iyo dalkii iyo diintii iyo dalkiiba loogu soo duulay oo ilaa maanta itoo adeer ay ku roonyahay dhawaanka kristanka ee la soo abaabulay oo adeerba ku idmaayo annac wax naxdina jirin gabdhihii kufsaraya dhaqankii dilaya diintii la dagaalamaya saliibihii ay u xiran tahay marka waxaan leeyahay kakaca meesha awowayaashiin ku darta adeerba ku idmaayo diinta ilaahay ku midooba taasaan u soo jeedinaya wax kaleod ku xiroobi kadhaan ma jiraan. Kaasina wuxuu ahaa injineer Maxamuud Xaaji. Guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka dhowxa wareysyada. Tan iyo kulanti dambe, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.